الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد سورة الصافات مكي سورة قبل الهجرة نازل شوائد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته هجرت نو کړای چې دا سورت نازل شوای دی او یی چې مکی سورتونو کې زیات باس چې شی دریو خبرو نشي توحید د باری تعالی رسالت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او د باز بعد الموت نو په دغه سورت کې با زیات موضوع چې چیرل کیږي کنه د ایمانیات موضوع به کې ایمانیات چې سړی ایمان جوړ شي او پا اخیرت باندی جور شی او زیاد زور با پا باز بادل موت باندی دا اخیرت پا قائدو باندی چه دی سری پا اخیرت باندی اکیده جور شی نو یهی وصوافات صوفن زما دی کسمی پا حق باندی چه اغا جورون کیوی صف لا صوفن پا صف جورول سرا فزاجرات زما د قسمی په هغه باندې چې هغه شړون کی وی او منی کون کی وی زجرن په منی کول سره فتالیات زما د قسمی په هغه باندې چې هغه لستون کی وی ذکرن د الله یاد او ذکر لرا په دغه ما د قسمی چې ان الهکم چې بهشک معبود بر حق ساسو لواحد هغه یو الله دی دلته د درې صفتونه بیان نگی صوافات زاجرات تالیات د دغه نه څه شی مراد دی څوک تر مراد دی نو په دې کې مختلف اقوال دي څوک یې چې دا تر مراد دی څوک یې چې دا تر مراد دی او څوک یې چې دا تر مراد دی بعض خلک یې چې د دې نه مراد دی ملائکه وصوافات زما دی قسمی پا حق فرشتو او ملیکو باندی چی اغا صفون جوڑون کی وی صفن پا صف جوڑولو سرا زما دی قسمی پا حق فرشتو چی اغا صفون جوڑون کی وی صفن پا صف جوڑولو سرا کل چی فرشتے دالا عبادت کا کنا نو بلکل سید پا قطار باندی اولیاری مخ کی اروستا دانی دا صف دیر خیال ساتی نو په دغه فرشتو ما د قسمی او فز زاجرات زما د قسمی په حق فرشتو چې هغه منی کون کی دی او شړون کی دی زجرن په شړلو سره د کافران مطلب دا چې کله داسې په بونډری مونډې راوړي که نه نو دا فرشتې دلې نه راپرېږدي منی کوي یا نو زما د قسمی په هغه فرشتو چې هغه شړون کی وی او منی کون کی وی زجرن په شړلو سره اولیا تر دلته زما د قسمې په هغه فرشتو چې هغه منی کون کی وی شیطانانو لا زجرن په منی کولو سره دا فرشتو به مخکې دا شیطانان بتلو او داسې پاس به اسمان ته به رسېدو او هلته به یې غوږ کېښودو چې الله رب العزت دا فرشتې څه یی الله رب العزت فرشتو ته څه حکم کړی دی دغه دغه شیطانانو به غوږونه یې خوده او هغه د فرشتو خبرې به یې اورېدې او بیا به راتلو او دلته به دغه کوټګرو مورګرو ته دا کوي چې سبا به داسې شي او درې ورځې پس به داسې شي او هفته پس به داسې شي نو دا به لاړ د خپلې دنیا کې دا کاهنان نه دي دا کوټګر دغه ته به بیا داسې وي چې درې ورځې پس به داسې شي او بله ورځ به داسې شي او بله ورځ به داسې شي نو دوی بنده غوږونه یې خوده نو یې چې یا بیې ورسره دا خبره کړه او نور بیې ډېرې درواغ خبرې ورسره یو ځای کړې نو چې مغسې به وشو بیا هغه به خلک وي چې وګوره که نه دا پلانه یم داسې تاویز یې راوړوکه او داسې وکړه او دا بزرګ دی او پته ورته لګي هغه نورو ډېرو سلو درواغو ته به یې نه کته د یې خبرې ته به یې کاته نو بیا داسې وشو چې الله پاک دوی ملک دی فرشتو ته یې وې چې مطلب پاس اسمانونو ته یې مه راپرېږدی نو دا به یې منې کوله نوی چه فز زاجرات زما دی کسمی فا حق فرشتو چه اغا منی کون کی وی دی شیطانانو لا زجرن پا منی کولو سرا اول تی نپری دی پا دی مده کسمی فت تالیات زما دې قسمی په هغه فرشتو چې هغه لستون کې وي ذکرن د الله یاد لا یا دلته تر مراد قران دی چې هغه لستون کې وي قران لرا نو بعضی خلک چې دغه نه مراد فرشته او بعضی خلک چې دینه مراد دی مجاهدین چې الله په لار کې جهاد لذی کنه او ولته کافر ہوتا کتارونه جوړ کړي او په کتار ورته ولیاړي او د بونډری خیال ساتي چې دلی کافر راوړي کنه د اسلامی سرحداتو حفاظت کا او د دوی د تسلط دلی نه راپریږدي د کافرو نو یې زما دې قسم یې په هغو صفونو نفسونو د مجاهدینو چې هغه صفونه جوړونکي وي په جهاد کې صفن په صف جوړولو سره فض زاجرات زما دې قسم یې په هغو نفسونو د مجاهدینو چې هغه منع کوونکي وي کافرو لا زجرن په منع کولو سره په سرحد یې نه راپریږدي د دوی هغه تسلط منع کوي او چې صفونه جوړی کنه نو رورا دوی د الله د یاد او د قرآن تلاوت خیال ساتي فتالیات زما دې قسم یې په هغه نفسونو د مجاهدینو چې هغه لوستون کې وي ذکرن د الله یاد لا او قرآن مجید لا په دغه مده قسم یې نو بعضې خلک چې دینه مجاهدین مراد دی او بعضې خلک یې چې دا مسلمانان مؤمنان تر مراد دی چې کله دوی په جمع کې ودرګي کنه نو د صفونو ډیر خیال ساتي وړاندې او وروسته نه یي سره سیده ودرګي او دا زاجرات دا شیطانی غلط سوچونه او فکرونه نه یي کنه دا د مزغو نه دفع کوي لرې کوي دا تر شری چې په منځه باندې ودرګي مکمل دهانی د الله رب العزت طرف ته یي نو زما د قسمی په هغو مؤمنانو نفسونو باندې چې هغه صفونه جوړونکي په منځه کې صفن په سب جوړولو سره فض زاجرات زما دې قسم یې په هغه نفسونو د مؤمنانو چې هغه شړونکي وي او منع کوونکي وي د شیطانی خیالاتو سوچو او فکرونو زجرن په شړلو سره مزغونه دا وباسي او مانځه کې ودرګي نو قرآن لولي قرآن تلاوت کا فتالیات زما دې قسم یې په هغه نفسونو د مؤمنانو چې هغه لستون کې وي ذکرن قرآن لرا په مانځه کې تلاوت کا قرآن لوري جابر ابن سمره رضی اللہ عنہ یہی جابر چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې تاسو داسې صفونه ولې نه جوړوئ لکه څنګه چې فرشتې صفونه جوړوي دی چې مونږ ورته چې د الله پیغمبره فرشتې څنګه صفونه جوړوي څنګه الله په حضور کې ولیاړي یو چې راته ویوي چې هغوی بالکل سیده ولیاړي مخکی صف ډکوي چې مخکې صف کې ځای وروسته نه ودرګي صف پوره کوي نیغې ولیاړي او صف پوره کوي او دا وروسته چې کوم مطلب چې خلل مللي که نه دا بندی دا کولاو ځای نه پرېږدي او دغسې نیغې سیده ولیاړي صف پوره کوي او په منځ کې خالي ځای دا نه پرېږدي دا فرشتې دغسې ودرګي نو دغسې صفونه چې تاسو ولې نه جوړوئ چې څنګه فرشتې صفونه جوړوي او یو بل صحابي دی ابي مسعود یو عبدالله بن مسعود دی یا ابي مسعود دی او دې ته هم خلک بدري یي هغه بدر کې چې اوسېده ای چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مطلب صفونه جوړ شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به زونګه په اوږو باندې لاس کې خدا او وی چې دا مخکې او وروسته مه ودرګئ چې بعضې کسان وروسته یي او بعضې مخکې دا اختلاف په صفو کې مه پیدا کوئ کنی الله رب العزت به ستاسو په زړونو کې اختلاف پیدا کا نو صفونه چې ډېر تاکید راغلی دی چې صفونه بالکل سیده یي نو الله رب العزت دغه خو چې مشهوره معنی مفسرین چې کړې ده دلته دا فرشتې تر مراد دی نو یې وصوافات زما دې قسم یې په هغه فرشتو چې هغه صف جوړونکي وي صفن په صف جوړولو سره فض زاجرات زما دې قسم یې په هغه فرشتو چې هغه شړونکي وي زجرن په شړلو سره دا د اسمان نه دا شیطانان چې غوږ دي که نه دان را شړي منې کوي یا او فتالیات زما دې قسم یې په هغه فرشتو چې هغه لوستونکي وي ذکرن ذکر لا یعنی د الله یاد لا او د ذکر نه که قرآن مراد واخلی هم صحیح ده یی چې دا فرشتې صفونه کله جوړوي عبدالله ابن عباس حسن بصری او قتاده دا یی چې دا فضا نه ده ځمکې او د اسمان په منځ کې دا فضا چې ده که نه په دغه کې دوی صفونه جوړوي، تیار صفونه جوړ کړي او چې داسې غوږ یې خي په توجه سره چې الله به څه حکم کا څه به فرمایي چې هغه هغه مونږ تعمیل وکړو او هغه کار پوره کړو. نو یې چې په دغه کې هغه جوړوي صفونه جوړوي، او بعضی عضلات چې نه عام عبادت چې که نه عبادت په دغه وخت کې مطلب دوی صفونه جوړوي او خیال یې ساتي. نو لایي چې په دغه فرشتو مده قسم یي چې دغه صفتونه دي چې ان الهکم چې بېشکه لایق د عبادت ستاسو معبود برحق ستاسو چې دی لواحدن هغه یو الله دی لایق د عبادت او د سر کې خودو هغه یو الله رب العزت دی. څنګه دا الله لایق د عبادت دی نور څوک نه دي؟ چې دغه الله کارنامې دي که نه لوی ذات والا دی هر څه کړی شي رب السماوات داسې الله چې هغه رب د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی وما او د هغه مخلوق بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي چې د بینهما نه دا معلومهږي چې د اسمان او په ځمکې په منځ کې نور مخلوقات هم شته دی. نو دغه ټولو رب دی اسمانونو او د ځمکې او د هغه مخلوق چې په منځ د دې دواړو کې دی و رب المشارق او دا رب د مشرکونو دی رب د مشرکونو مشرق دانور د راختو طرف نه دی چې راخیږي دغه ته مشرق یي او دلته یې جمع راوړه مشارق ای چې د نور د هرې ورځې مشرق چې دی که نه دا بدل دی اوس نن چې مطلب په پنځه تاریخ په کوم تاریخ راخیږي که نه او په کوم ځای راختلی سبا په دې ځای نه یي بل مشرق یی بل ځای یی په کال کې یا د هرې ورځې بل مشرق دی. نو دې وجې نه یې جمع راوړه چې رب د مشرکونو دی. انا زینا السماء الدنیا بیشک مونږ ښایسته کړی دی اسمان د دنیا دا لنډ نږدې اسمان دی دا دلته الله یې چې دا ما ښایسته کړی دی او روښانه کړی م دی په تشي باندې بزینت الکواکب په هغه ښایست د ستورو الله رب العزت اسمان کې ستوري لګولي دي او چې ورته ګوري که نه د اسمان داسې روښانه یي چمک وی ښایسته په ښکاري په ستورو باندې یو چې د اسمان ښایست شي او بل دا وخیف زن او د پاره د ساتنو د ساتنې من کل شیطان مارد د هر شیطان سرکش نه چې مطلب کړي دوی داسې غږونه ږدي که نه نو دا د ستوري د شغله په راشي او د هغه وسوځي دا شیطان نو دې دپاره چې دا شیطانان ولي او بل په دې کې ښایست دی چې د اسمان ښایسته په ښکاري وخیف زن او د پاره د ساتنې من کل شیطان مارد د هر شیطان سرکش نه چې دا ولي لا یسمغونا دا شیطانان به غوږ کې نه دي الی الملئل اغلا هغه ډلې د فرشتو اوچتې ته هغه مغزز اوچتې فرشتې نه دي دوی که دا طاقت نشته چې غوږ ورته کېږدي او چې ورته کېږدي که نه تیار هلته فرشته ورته ولیاړی او دا ستوري ګزار پوکه او په منځ یې سره وشلی ویقذفونا او دوی ویشتلی کېږي من کل جانب د هر طرف نه هر طرف نه دوی باندې دا شغلې راورګي او ولي دا شیطانان دحورا چې ولي څنګه حالت یې دحورا په داسې حال کې چې هغه رټلی شوي او تختي ولهم او وی به دغه شیطانانو دپاره عذاب واسب عذاب همیشه الله بوله همیشه عذاب ورکه او جهنم ته به یې ولي ولهم او وی به د شیطانانو دپاره عذاب واسب عذاب همیشه چې دوی نه خوځي نه هر وخت به دوی پورې نښتی نو غوږ نشي خدای خو که هسې چرته په منډه باندې چرته یا هغه خبره راوتښتوي که نه لکه مطلب چې داسې کتار باندې د اسمان ته یې د کتار رسولی فرشتو نو هلته هغه اول چې دی دغه دغه دې ته خبره وکړه چې داسې دا یې زر دیده وکړه او کتار را رواني بیا لاندې دغه دنیا له راوړي دغه کوټګر ته بیا وکړه چې داسې داسې به شي نو غوږ نشي خدای خو که چرته یه نیمه خبره راوتښتوي که نه هغه یي الا من مگر هغه څوک خطف الخطفه چې هغه راوتښتوي یا راتښتوله شوې خبره زر یې دغه لاندې ته ویي خو هم بیا هم خلاصېدی نه شي شغله تیاره یي ورته فاتبغه د هغه پسې شي شهاب ثاقب شغله سوری کوونکی تیر و بیر دا شغله تروزي او دا شیطان اولي هم بیا خلاصېدی نه شي نو الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ای چې دا منکرین د بعض بعد الموت نه دي چې بعض بعد الموت او په آخرت یقیده نشته آخرت نه مني چې دغه نه لږه پوښتنه وکړه چې الله رب العزت داسې اسمانونه ځمکې نوار سپوږمۍ ستوري او دا غټه شغله شهاب ثاقب دا یې پیدا کړې ده نو ستاسو د پنځه شپږ فوټه بدن دا الله پاک نشي پیدا کولی پیدا کولی شي فاستفتهم ته طلب د جواب کړه د دوی نه ای پیغمبره دا کوم کسان چې مشرکان دي او بعض بعد الموت نه مني دغه نه لږه پوښتنه ته وکړه چې اهم اشد خلقا چې آیا دوی سخت او ګران دي په پیدا وخت کې ام من خلقنا او که هغه څوک چې مونږ پیدا کړي دي دا کوم مخلوقات چې ما پیدا کړي دي الله رب العزت یې اسمانونه او نمر او سپوږمۍ او سیارې او ستارې دا سخت یو غټ دي او که نه دوی دا پیدا وخت سخت دی انا خلقناهم بشک مونږ پیدا کړي دي دا انسان من طین لازب د هغې خټې سریخ کوونکې نه چې هغه داسې سریخ بې که سریخ سره نښتې وه دغه نه الله یې چې ما دا انسانان پیدا کړي دي نو که دینا یی چې حضرت آدم علیه الصلاة والسلام واخلي که نه هم صحیح ده چې الله رب العزت آدم علیه الصلاة والسلام د هغه سریخناکې خټې نه پیدا کړی و او مته چې اوبه او خاوره سره یو شو او د هغې نه خټه جوړه شوه او بیا څه وخت پرته وه او هغې داسې موږ یو چې د دوله پرېږدي چې خمیره شي دغسې د هغه لږ وخت لپاره پرېښودلی شوه دا خټه الله رب العزت آدم علیه الصلاة والسلام د دغه سریخناکې خټې نه پیدا کړی نو که دینا انا خلقنا هم مطلب موږ دوی پیدا کړي و دوی هغه مشر آدم علیه الصلاة والسلام د انسانانو ما دا پیدا کړی و د خټې سریخناکې نه سریخ بې کړه او یی چې که دینه هر انسان واخلي که نه نو دام څه لرې خبره نه ده دام صحیح ده ځکه چې انسان چې دی دا پیدا شوی د نطفې نه سورة یاسین کې تیر شو او لم یر الانسان انا خلقناه من نطفة علی چې انسان ما د نطفې نه پیدا کړی د منی د څاڅکي نه ما پیدا کړی دی نو که هر انسان تر واخلي هم صحیح ده ځکه چې انسان پیدا وخت دا د منی نه دی د څاڅکي د منی نه دی دا منی څه شي نه جوړه شوې معرف القرآن استاذی چې دا د وینې نه جوړه ده او وینه څه شي نه جوړه ده د غذا نه جوړه د خوراک نه جوړهږي او دا خوراک څه شي نه دی دا خلک مونږ تاسو ته سوزیانې موزیانې او دا غنم او جوار او دا خرو دا همدغه ځمکې نه راشي که نه ځمکې نه راټوکږي د دغه نه دی نو که مراد تر هن انسان واخلي که نه اصل پیدا وخت یې خاوره دی نو ځکه الله چې ما دا خلک پیدا کړي من طین لازب د هغه خټې سریخناکې نه نو الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یی چې ته دا دین ورته بیان کړې او دا واضح دلایل ورته بیان کړې او دوی خبره نه منی که نه نو مطلب ته تعجب کړې او دوی ورپورې خاندي ټوکې مسخرې کا چې مړه یو انسان مړ شي او هډوکي هم خاورې شي او ریزه ریزه شي او د دا بدن دا خاوره د ځمکې د خاورې سره یو شي نو دغه به تمیز څنګه شي او څنګه به سره بیلوي دا به الله څنګه کا نو دوی ټوکې او مسخرې کا او تو مطلب دوی د وجې نه تعجب کړې چې ته ورته کوم دین بیانوي او دوی بعض بعد الموت نه مني بل غجبته بلکې ته تعجب کوې ای پیغمبره ویسخرون او دوی ټوکې او مسخرې کا چې کله مونږ مړه شو ډوکي شو خاورې خاورې شو ریزه ریزه شو بیا به روچته کړو دا ټوکې او مسخرې دوی کا بل غجبته بلکې تو تعجب کوې ای پیغمبره چې داسې دلیلونه ورته بیان کړه دوی ایمان نه ورته تعجب کړې چې دا څنګه خلق دي او ویسخرون او دوی ټوکې او مسخرې کا و اذا ذکرو او کله چې دوی ته نصیحت وکړی شي واز او نصیحت د الله دین ورته بیان شي نو لا یذکرون دوی نصیحت نه قبلوي دین ته غاړه نه ږدي کله چې دوی ته نصیحت وکړی شي او د الله توحید ورته بیانږي نو لا یذکرون دوی هغې ته غاړه نه ږدي او نصیحت نه قبلوي او و اذا رأوا آیة کله چې دوی ویني یوه نخه او معجزه یی چې دلته د آیتن نه معجزه مراد دی کله چې دوی ویني آیتن یوه معجزه ستا د رسالت او د نبوت یستسخرون دوی د هغې پورې ټوکې او مسخرې کا دلته چې د آیات نه هغه واخلی که نه د قرآن آیتونه هم صحیح ده خو چې دا معجزه ډېره ښه جوړږي ځکه چې دوی خو به قرآن ته یې چې کاته نه دلته چې وایزاره او کله چې دوی ویني نو دوی خو قرآن نه راخیسته کته یې نو نو چې ښه خبره ده دلته چې تر معجزه مراد واخلی کله چې دوی نه آیت یو نهه معجزه ست در رسالت نو یستسخرون دی دا غوی پر ټوکی او مسخره کا او یی چې مړه دا جادو دی او ښکاره جادو دی خلکو په ذهن او زلو باندې اثر کا وقالو او دوی یی ان هاذا نه دی دا قرآن الا سخر مبین مگر دا جادو ښکاره دی دا خو ښکاره جادو دی چې خلکو په ذهن او مزغو باندې اثر کا او وایي دوی چې ان هاذا نه دی دا الا سخر مبین مگر دا جادو ښکاره دی او بیا بیبی اذا متنا آیا په هغه وخت چې مونږ مړه شو وکنا ترابا او شو مونږ خاورې دا بدنم خاوري شي او ختم شو وکنا ترابا او شو مونږ خاوري وغزواما او ادوکی مطلب چې دا ادوکی او خوخی سره بیل شي او دغه نه بیا خاور جوړ شي ا ان لمبعوثونا آیا مونږ بیا آیا مونږ به بیا راوچو ته ولې شو د قبرونو نه او بیا به راژوندې کیږو دا خدا کل نړۍ ایره لري خبره ده دا بدوی وي نو چې مونږ مړه شو او خاوري شو او آباؤنا الاولون او آیا هغه پلران زمونږ پخواني زمونږ پلرونه او نیکونه چې مړه شوي دي او څونه کلونه وشو دا به مړه وچتګي او باز بعد الموت به شي دا خو ډېره دا کل نړۍ چې لري خبره دا بدوی وي نو قل الله رب عزت پیغمبر علیه الصلوات والسلام ته یې چې ورته وایه چې آو تاسو به مړه وچتګی او ستاسو پلران او نیکونه دا به ټول راوچتګي او د اعمال مطابق به هغوی له سزا ورکول کیږي قل ته ورته پیغمبره چې نغم او چې راوچتګي که نه خوار او ذلیله به یی و انتم داخرون په داسې حال کې چې تاسو به خوار او ذلیله یی هدوی به وی چې دا دومره قبرونه او دومره مړي دا به څنګه راوچتګي دغه څه به ګنټي او بیلچي او کودالې خلک راخلي دا به څنګه شي چې نه را دا به یو آواز به یي چې ورته به یي چې راوچت شئ او راپات شئ وروره بیا به نیغ ولیاړي د قبرونو نه به راوچت شوي فانما هیا بېشکه دا باز بعد الموت چې دی زجرة واحدة دا به آواز یوي دا به آواز یوي زجرتون نه مراد دی هغه شپېلې چې وهله شي او دوی راوچت شي که نه او قبرونو نه راوچت شي دغه ته یو ځل به ورته شپېلې وهله شي او وروره بیا به دوی راوچتګي چې زجرتون معنا ده خپله دا معنا چې سړی دا څاروي مروي شړي که نه روس پسې روان یو کوم آواز پکه که نه لکه او سړی مطلب خره پسې آواز که نو خره بیل آواز دی ګډ اوزو پسې بیل آواز خلکه او د غواګانو بیل آواز دی نو دغسې دوی ته به هم زجرتون خپله معنی دا ده چې روس پسې روان یو شړیه دغه ته زجرتون یی خو دلته مراد دی هغه شپېلې چې ووهلی شي او دوی د قبرونو نه اوچت شي هغه تر مراد دی فانما هی زجرتون بېشکه دا به آوازی واحدتون یو او فاذا هم ینظرون پس ناګنه دوی به بیا ګوري چې راوچت شي نه اجدا دغه حیرانتیا په حالت راوچت شي او لیدلس ترور ترور ګوري که نه دغسې دا به قبرونه راوچت شي او ترور ترور به ګوري وقالو او دوی به یی چې یا ویلنا ای زمونږ هلاکتا او تبایی هذا یوم الدین دا هغه ورځ د سزا ده دا هغه ورځ د فیصلې ده او د بدلې ده یا ویلنا ای زمونږ هلاکتا هذا یوم الدین دا هغه ورځ د جزا ده او د فیصلې ورځ ده بیا به ورته دوی ته وویلی شي چې دا هغه ورځ ده چې تاسو نه منله که نه تاسو به دغه ته دروغ وی همهغه ورځ ده هذا دوی ته به وویلی شي چې هذا یوم الفصل الذي دا ورځ د فیصلې هغه ده کنتم بهی تکذبون چې تاسو به دې ته نسبت د دروغو کوو او وی به هم چې مړه باز بعد الموت چرته دی او قبر نه راوچتې ده دا چرته دا به څنګه وشي چې دا هغه ورځ ده چې تاسو به دغه ته تکذیب کوو کله چې ورځ د قیامت شي که نه نو چې دا خلک به دا فرشتې به روستوي پسې او دا کافر به جهنم ته روان کړي نو چې کله جهنم ته ورنږدې شي که نه دلته به آواز چې لږ یوت راوي لږه پوښتنه تر کړو نو هغه یې بیان دی اقصروا الذین ظلموا را جمع به کړی شي هغه کسان چې هغه مشرکانو ظالمانو یعنی مشرکان او کافرانو دوی بلا جمع شی و ازواجهم ازواج اکثر چیز سامگی دا خزی او خاون پا منز که چیز سنالگی کنا نو دغت زوجه ی زوجه خزی او خاون دا خود دلت تر مراد دوی پشان خلق هم مثل دوی غنده راجمه بکریشی هاگا کسان ظلمو چه غوی ظالمان دی و ازواجهم او آغا پشان دوی دوی غنده دابم راجمه شی و ما کانو یغبدون او هاگا معبودان چه دوی بی پا دنیا که عبادت کولو دا معبودان عبادت چه عبادت کری کنه لوتو و ون و بوتو دغو دابم راجمه کریش جهنم تا یه چه دغو تایید یا وینا دا ازت عمر رضی اللہ عنہ کئی آغا یه چه راجم بریش دوی و ازواج هم او آغا هم مثل دوی یه چه لکه اخیرت که با لکه اسمان دنیا که سودخور دای نو آلتا با دا سودخورو بیل دلی دا شرابیانو با بیل دلی زناکارو با بیل دلی دا طول با گروپو نبی سر راجم کرشی چه چوک تا چاون دنیا کی چه چا پسی روانی کنا اما غصه بتمه نو دوغ سب که با پروز قیامت بایی چه دا خلق سرا یو طولگی طولگی شی زناکار د زناگارو سره شرابیان د شرابیانو سره او رو را غلو د غلو سره نوی الله بایی چه را جمع که حقیقتن چه غوی ظالمان دی کفر کرده و ازواجو هم او غا هم مثل دوی و ما او حق معبودان کانو یعبدون چه دوی به عبادت که من دون الله بغیر دا الله نا او داواز باشی چه دا د جهنم لیاره لگه ورتسی دکره پا دی او روان که چه ورزی فهدو هم تاسو او خای دوی تا الى صراط المستقیم اغلاری د جهنم تا اغتی ورسی دکره چه روان شی نوی سنگه چه دوی روان شی کنه او دی جهنم دی پولی صراط تا ور نجدی شی پولی صراط تا پا دق زی که به یوازوی چه لگی او دی سات که او درگی لگی پختانه ترکلو نو او بویلی شی چه وقفو هم تاسو او دروی دوی لگی رئی سار کنه انهم مسئولون بیشک د دوی نه سوال کولی شي لکه پوښتنه تر ټولو چې تاسو کې د څنګه وا عملم څنګه وو تاسو له قران او پیغمبر راغلی یو کنه تاسو سره دی عمل کړی یو لکه رئیسان چې دا کې دی او د اعمالو پوښتنه تر وکړو وقفوهم تاسو فرشتو ته دا ویل شي چې لګي و دروي انهم مسئولون بیشک د دوی نه سوال کولی شي پوښتنه تر کولی شي او دوی به تبه ویلی شي چې تاسو به په دنیا کې د یو بل امداد کاوه که نه نو دا نن د یو بل امداد څله نه کړی مطلب چې د معبودان د ستاسو عبادتهغه امداد نه کوه تاسو د خپل معبودان امداد نن نشه کړی دا څه چل دی ما لکم ورته وویلی چې څه دي تاسو لا تناصرون چې تاسو د یو بل امداد نه کړی دا نن دلته په اخرت کې د یو بل امداد څله نه کړی تاسو مطلب دنیا کې ټولګي ټولګي وو او سره یو کېدی به نن څله دا امداد یو بل نشه کړی نرول علتا ببیا دوی غالکی دیو تابیدار بایی بل هم الیوم بلکه دوی چه دی نن راز مستسلمون تابیدار بایی او یه چه دا سترگی بی کتنی ولی تیت سر لکه آقا مجرم نی چا پاس نشی کتای دا غصه برور تابیداری او کرت بین روزی او رو را دل تبا دا کشران بر اوچت شی پا مشرانو به اعتراض کا او مشران به دی کشرانو باندې اعتراض کا زنه غیر دا بیا وی ان شاء الله دعا وکړه الحمدلله من العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابہ اجمعین یا الله رضی